अभी साज़े दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। एक गजल मैंने बनाई फिल्म हब्बा खातून के लिए, जो फिल्म बन नहीं सकी। मोहम्मद रफी साहब को जब मैंने बुलाया और ये गजल सुनाई तो मैंने देखा वो रो रहे। मैंने कहा क्या हुआ रफी साहब? कहने लगे राग पटदीप में ये आपने गजल बनाई मुझे बहुत अच्छी लगी। आजकल जो गाने मैं गा रहा हूं ये मुझसे गवाए जा रहे हैं, वो सिर्फ गले तक उतरते हैं, दिल तक नहीं उतरते। क्या हो गया है जमाने को? मैंने कहा जाने दीजिए, छोड़िए, आप जज्बात में पड़ गए, चलिए रिहर्सल कीजिए। रिहर्सल की उन्होंने, कई दिन तक रिहर्सल करते रहे। फिर जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, गाना रिकॉर्ड होने के बाद मोहम्मद रफी साहब फिर मुझसे लिपट कर रोने लगे। मैंने कहा क्या हो गया आपको आजकल, ज्यादा जज्बाती हो गए आप, चलिए पैसे ले लीजिए इसके। कहने लगे पैसे मैं नहीं लूंगा इसके। क्यों? फरमाने लगे कि जो ये गाना मैंने गाया, ये गाना गाकर जो मुझे खुशी नसीब हुई है वो पैसे से थोड़ी पूरी होगी, पैसे से कहीं ज्यादा ये खुशी है। मैं पैसा नहीं लूंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा, ये कहते हुए वो चले गए साहब। और इत्तेफाक ये था कि उनकी जिंदगी का मेरे साथ ये आखिरी गाना था, ये आखिरी गजल थी। गा रहा था बज्म में बैठा हुआ वो एक गजल, कर रहा था शायरी को रूह मौसीकी में हल। रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई, शर्मा के झुकी नजरें होठों पे वो बात Thank you. جب چاند نکل آیا لو آج دلہن بن کے لو آج دلہن بن کے پہلو میں حیات آئی جس رات کے خواب رات کے خواب آئے.